أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة الممتحنة اتيشتما سپارا وم نمبر آیات. مخ کے آیاتن کے دا حکم ذکر شو چه دا کافر و سرا دوستانه تعلق مساتا، دا مکی مکرمی کافران و سرا مسلمانان دے دوستانه تعلق نساتی. اس دے آیات کے اللہ پاک فرمائی دا اللہ دا قدرت او دا رحمتنا بعید ندا چه نن کم خلق ستاسو دشمنان دی سوال واغا مسلمانان شی او ستاسو داغی تر منزبا دوستانا تعلقات ترور ولی جور شی. ام دا قصی وشو چه مکہ مکرمہ کل فتح شلا تقریبا طول مکی والا مسلمانان شو او کم خلکو چې په مسلمانانو پسې به توره ویستا جنگ به ورسره کو هغوی په مسلمانانو خپل ځان قربانی کو. بیا نو دې آیات کې مسلمانانو ته الله تسلی ورکړله چې مکې مکرمې خلکو سره دا دوستانه تعلقات نه کول دا پرهیز دا صرف د یو څو ورځو دی، بیا به دې ته ضرورت نه پیښیږي ځکه چې هغوی به مسلمانان چې استاد سره بیا ورورولي جوړه شي. نو موجوده وخت کې چې دوی کافر دي نو دا ترک موالات دوستی نه کول دې کې کلک شي، بې اعتدالي درنه اونی شي. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. امید دے چھے اللہ پاک ان يجعل بينكم اگر دے پما بین ستاسو وبين الذين او پما بین دا اغی خلقو کی عاديتم منهم جستاسو دا غوی سر دشمنی دا اگر دے اللہ پاک مودتا دوستی. عسى الله ان يجعل امید دے چھے اللہ پاک اگر دے بینکم وبین الذین عادیتم منہم فما بین ستاسو دا اغی خلقو کی چستاسو دشمنان دی اگر دے دی استاسو ترمنزا مودتا دوستی. امید دے چھے اللہ استاسو دوستی جوڑا کی. واللہ قدیر اللہ پاک قادر دے ہر سکولی شی. والله غفور الرحيم الله پاک بخون کی او مهربان لے کہ بتقاضائے بشری سکوتا ہی در نشوی نا اللہ بدر تمافیو کی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. مکہ مکرمہ کے داس خلق ہمو یا پخپل خو مسلمانان شوی نو خو دا مسلمانانو سرا سزده نکو ترپگنی ور سر نکولا دا دین پا معامله که دا مسلمانانو سرا نجنگی دل مسلمانان تنگول نا او دا مسلمانانو پا استو که دا ظالمانو مرگرتیا نو کری. نو دا سه قسم کافر سرا دی مسلمانان خوش اخلاقی کئی رواداری ورسرکی بد دی ورسره نه کوي ځکه چې دغه خلک تاسو سره نرمي کوي نو تاسو مو سره نرمي کوي نو دا انصاف تقاضا دا ده چې تاسو د دغه خلکو سره ښېګڼه کوئ ځکه هغوی تاسو سره ښېګڼه کوي نو خپل اسلامي اخلاق ورته وښیا د اسلام تعلیم دا نه دی چې د کافر یو قوم مسلمانانو سره جنګېږي او د دې کافر په وجه د دنیا ټولو کافرو سره دې مسلمان جنګ کوي او وایي ټکن دی نه داسې به نه کوي چې کم د سره زیاتې کوي هغه سره زیاتې وکړه او کم چې تا سره زیاتې نه کوي هغه سره زیاتې مه کوه ځکه دا د حکمت او د انصاف خلاف ده لا ينهاكم الله نمنك الله فاستاسو عن الذين لأغ خلقنا لم يقاتلوكم في الدين جافوا تاصر فدين كي جغلن كي ولم يخرجوكم من دياركم او نعو باسي تاسو دخل وطننا فهجرتم نمجبوري لا ينهاكم الله الله نمنك تاسو ان تبروهم جدا تيسر خيقلوكي دا خیگر نمنا منی کئی و تقسطو الیهم او تاسو داغوی سر انصاف یقاتلوکم فی الدین نمنا کئی اللہ پاک تاسو عن اللذین دا اغی خلقنا لم یقاتلوکم فی الدین چی جنگ نکی تاسو رب دین کی ولم یخرجوکم من دیارکم او نه او باسی تاسو د خپل کورونو نه یعنی په هجرت هم نه مجبورئ نه منې کوي تاسو ان تبروهم و تقسطوا الیهم چې تاسو د هغوی سره ښېګڼ وکړئ یا ورسره انصاف وکړئ نو دې نه تاسو الله پاک منې کوي نه ان الله یحب المقسطین الله پاک محبت کوي د انصاف کولو والا سره انصاف دار و سر الله محبت کی انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين بے شک اللہ پاک منے کئی تاسو انما ينهاكم بے شک اللہ پاک منے کئی تاسو عن الذين رأغ خلقنا قاتلوکم فی الدین چه پا دین کی تاس سر جگڑی کئی و اخرجوکم من دیارکم او اوباسی تاسو دخل کورننا و ظاہرو علا اخراجکم او دی تعاون و امداد کئی تکافر سر علا اخراجکم ستاسو پا استلو چه سوک تاسو دا مکین اوباسی ندید آغی سر مرگر کیا کئی انما ينهاكم الله بشك الله تاسو منی کوي ان تولوهم چې د دوی سره دوستی وکې د دې دوستۍ نم الله منی کوي ومن يتولهم هغه څوک چې د دوی سره دوستی کوي د دغه کافرو سره دوستی کوي فاولئک هم الظالمون پس همدا کسان ظالمان دي يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن دا حدیبیه په مقام باندې د مسلمانانو او د مکه د کافرانو ترمنځ یو صلح شوی و هغه کې یو شرط دا و مکی والا وی چې که زمنګ نه یو سړی تاسو ته درغه د مکی والا یو سړی که مسلمانانو ته ورغه نو مسلمانان به موږ ته واپس کوي اگر که دغه سړی مسلمانی مکی والا شرط لګاو که زمنګ د مکی نه یو سړی مسلمانانو ته درغه نو مسلمانان به من ته واپس کوي اگر چې دغه سړی به ستاسو د ډلې مسلمان وي خو من ته به واپس کوي او کستاسو له یو سړی من تراغ نو من به تاسو له نو واپس کو. نو پیغمبر علیہ السلام و سره دا شرط قبول کو. نو چې دا شرط قبول شو نو دینه پس ډیر مسلمانان د کافرونو تمکه والو نه رالل او پیغمبر علیہ السلام یو ځل وعده کړی وا نو هغه مسلمانان کافر ته واپس کړل او وی الله به د دوی د رایستو انتظام وکړي. دینه پس زنانا د مکه مکرمه پیغمبر علیہ السلام ته راغلل. هغه زنانا مسلمانان وي نو اوس که پیغمبر علیہ السلام دا زنانا د مکه کافر ته واپس کړي نو د کافر په کور کې چې مسلمان ښځه اوسیږي نو د مسلمان او د کافر نکاح الله حرام کړی ده. نو په دې مسلمان به ظلم کېږي کافر به پرې ظلم کوي نو په حرام کې به واقع کېږي. نو الله ورپسې آیاتونه راولېږل چې دا زنانه د کافر ته مه واپس کوئ دا به مسلمانانو سره وي مسلمانان یې. البته د دې زنانو به امتحان وشي چې تاسو د مکې مکرمې نه مسلمانانو ته راغللې نو ولې ستاسو د دې خپلو خاوندانو سره طبیعت نه لګېده ولې د دوی نه نفرت و ولې د مدینې منورې په سړو کښې م چېرته سړی خوښ کړی دی نو تاسې تپوسونه به ترې وشي نو که د دوی دغه غرض نه وي خالص د الله د رضا لپاره هجرت کړي وي نو مسلمانان به دا ښځې ځان سره کړي او کافرو ته به نه واپس کوي. د دنیا غرض ده که هجرت کوي نو پیغمبر علیه السلام دې واپس کړي او که د الله د رضا لپاره راغلي نو پیغمبر علیه السلام دې دا زنانه نه واپس کوي. نو امتحان ترېنه واخله چې دنیایي یا نفساني غرض لپاره هجرت یې نه دی کړی. نو بعضې روایاتو کښې را ځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به دا امتحان د زنانو نه اخېسته تپوس پوښتنه به یې کوله او د پیغمبر علیه السلام د طرفه دوی سره به یې بیعت کو او خپله پیغمبر علیه السلام هم د زنانو سره بیعت کړی دی. او سړي چې د پیغمبر علیه السلام سره بیعت کوي نو پیغمبر علیه السلام ته به لاس ورکوي. که باشریعته پیر سره موریدان بیعت کوي نو د پیر په لاس کښې به لاس ورکوي. خو که پیغمبر علیه السلام د بیبیانو سره بیعت کوي نو لاس به نه ورکوي. پیغمبر علیه السلام څومره بزرګ هستي او بیبیانې دا د پیغمبر علیه السلام اولاد دی. تمام مسلمانانې بیبیانې دا د پیغمبر علیه السلام اولاد دی. پیغمبر علیه السلام یې پلار دی خو الله حکم کړی چې ښځو له به لاس نه ورکوي. نو د پیغمبر علیه السلام بیعت د بیبیانو سره زبانی و لاس ورکول پکې نه و. که باشریعته پیران اوس هم بیعت کوي د موریدانو سره نو که زنانه موریده وي نو مخامخ کېږي به هم نه د خپل نارینه په ذریعه باندې به پیر صاحب وظیفې ورکړي او وعده به ورسره وکړي بیعت به وکړي خو پیر به د زنانو سره ملاقاتونه نه کوي نه به لاس ورکوي نه به ملاقات کوي د خپل نارینه په ذریعه باندې بیعت کولی شي. نو دې که پیغمبر علیه السلام ته الله حکم وکړ چې کومې زنانه ایمان راوړي له مکې والو نه راشي کافرو ته مه واپس کوئ. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات چې کله راشي تاسو ته مؤمنانې ایماندارې ښځې راشي مهاجرات دوی هجرت کوونکې وي فامتحنوهن نو د دې امتحان واخلئ آزمایش پرې وکړئ. الله اعلم بإيمانهن الله خبردار دي د دوی په ایمان باندې پغره کې دنه ایمان الله ته معلوم دی خو ظاهري تپوس پختنه ته نه وکي چې دنیاوي غرض لپاره یا نفساني غرض لپاره خو هجرت نه لري. فإن علمتموهن مؤمنات پس که چې تاسو ته دوی معلومی شي چې دا مؤمنانې فلا ترجعوهن إلى الكفار پس ما واپس کوئ دا بیبیانې کافرانو ته لا هن حل لهم دا بیبیانې حلالې نه دي د دغې کافرو سړو دپاره دا مسلمانانې بیبیانې د کافرو سړو دپاره حلالې نه دي ولا هم يحلون لهن او نه دغه کافر سړي حلال دي د مؤمنانو ښځو دپاره وآتوهم ما أنفقوا اسلام ده عدل و ده انصاف لا را را چرا مکی مکرمی یو خذ مسلمان شلا او دا غی خاون کافر دی نو دا تارو اسلام تراوڑی دلا نو دی خاون تے اسلام پیش کا چه سریه تم مسلمان شا و دا استاخذ و استاخذ بلوی نو که سریه انکار که چه زنه مسلمان ایگه ما او دا مسلمانان تراوره لا نو دا دوی نکاح ختم شلا در خذ او دا خاون نکاح ختم شلا او دی سریه دی خذ لمحر ور کرده نو چه مسلمانان دا خذ زان تکی او کافر سړی ته نه واپس کوي نو دا مسلمانان دی د دې ښځې مهر دغه کافر خاوند ته واپس کی ښځه مسلمانه شو مسلمانانو ته راوړېدله نو مسلمانان به د دې ښځې مهر د کافر خاوند ته واپس کی وآتوهم ما انفقوا ورکه دې کافرانو خاوندانو ته ما هغه څه انفقوا چې دې ښځو باندې کوم مهر خرچ کړی دی اوس مهر هم ورکړه او د هغوی د دوی نکاح ختمه شوله نو بیا یو مسلمان سړی که د دې سره نکاح کوي نو کولی شي ولا جناح علیکم ان تنکحوهن نشته دې ګناه په تاسو باندې مسلمانانو ان تنکحوهن چې د دغې بیبیانو سره تاسو نکاح وکړي اذا آتیتموهن اجورهن چې کله تاسو دې بیبیانو ته خپل مهرونه ورکړي دیره چه مهر ورکوه دارو الاسلام ترالی لی مسلمانان شوی نو تاسو و سر نکاح اوکی پا نکاح اغشتی شوی وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا د مخکنی حکم په مقابله کې دویم حکم داري کله یو مسلمان سړی ښځه کافر وي د مسلمان سړی ښځه را او هغه کافره ده نو دا دې کافرو ته واپس کړي او دغه کافر به د دې ښځې مهر دې مسلمان سړي ته ورکړي نو دا مسلمانان ده ده کافرنا اغا محرنو غواری او کافر ده ده مسلمانانو نه محرنو غواری نو کافر خضا به کافر تحواله شی او مسلمان خضا مسلمانانو تحواله شلا ولا تمسکو بعصم الكوافر مسا تیغان سرا عزت ده کافر خضو اغا عقد نکائی سرا چکم عزت راغلی دی نو د کافر ښځې هغه عزت عقد نکاحي ځان سره مه ساته کوافر د کافر جمع ده واسألوا ما انفقتم وغواړی تاسو ما هغه انفقتم چې په دې ښځو باندې تاسو کوم خرچ به طور مهر کړی دی دا ښځه کافره ده مسلمان وله مهر ورکړی و هغه د کافرو نه غواړی وليسألوا ما أنفقوا او دغه کافر دم اغواړي کافران اغواړي ما اغا انفقوا چې دوی په مسلمانانو باندې خدو باندې کوم خرچ او نفقه کړې ده ذلكم حكم الله دا الله حكم دی يحكم بينكم الله فيصلك استاس فمنسك والله عليم حكيم الله علم ولا حكمة ولا لي لحكم شرعي داري كخذ كافر على المسلمان فنكاكي وا المسلمان كافر وتوارك لله ده كافر ومهر غواري وس كافر ولا مهر نوركي ده كافر مهر نوركي نو كده كافر ويو مسلمان خضر آغلي ده نو ده آغي مهر آغي كافر خاون لتاسم موركي دلتا ده مسلمان لورك دلتا دهنا كما خضر تلي ده ده بدا آغي پا عوز كده تراش وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار كچر فوت شي لتاسنا وإن فاتكم كچر فوت شي لتاسنا لاشي ستاسنا شيء من أزواجكم سشي ساسو دا بيبياننا ساسو بيبيان الله إلى الكفار كافرات فعاقبتم نتاسو دا أغوين بدلا واخل دا أغوين مسلمان خضر أغلي دا أغي أغمحر تاسو والد وآتوا الذين ذهبت أزواجهم پس ورکی تاسو آغی خلکو تا ذهبت ازواجهم چی داوی بی بیانی تلی ری ناوی لورکی مثل ما انفقو پا مثل دا آغی چی آغوی خرچ کردی نی مسلمان چی پا دی خپل خدا کم خرچ کردی لی محری ورکی اق عمر محر دی کافرون ها داوی دا مسلمانان و بی بیانو ادوی لورکی او کسا زیادی شنا کافر تا واپس رو بیگی واتقوا الله الذي او یریگه دا اغی اللہ نا انتم بهی مؤمنون چه تاسو پا دا اغی اللہ بان ایمان رو لیلے یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک یا ایوہ النبی اے پیغمبر علیہ السلام اذا جاءک المؤمنات چه کل راشتا تا مؤمنان خذیں يبايعنك او استاسر بيعتك على الله يشركنا بالله شيئا بيعت وعدنا كي وعدك يبايعتك تاسر على ان فدي خبر باني لا يشركنا بالله شيئا كي دي بدا الله سر هشم شركينا ولا يسرقنا او دي بغلاهم نكي ولا يزنين او دي بزناهم نكي ولا يقتلن اولادهن او دي بخبل بچيهم نقتلي جاهليت زمانه كي جنه كي بوشن آغا بي قتلولا او كلا كلا با دا فقيره دا يرنا دا لوگه دا لاسا على كان بي موجل نو دا زنانه بي عد كي ولا يقتلن اولادهن تا سر وعده که یو بیعت که چی دی بنا وجنیق پل بچی ولا یعتین دی بہتانی یفترینهو او دی وعده که بیعت که چی دی برا تک نکی پا بہتان بانے پا یو دروغو بانے یفترینهو بین ایدیهن و ارجلهن چی تڑی دی بین ایدیهن و ارجلهن پا منز دواو لاسنو دا دوخ پودا دی که پچا دروغ تلل دعوه کول دا دروغو گواهی دا دروغو قسم بین ایدی هن دولا سنا و ارجل هن او دوخ پی یو بندر دا نوی چی دا زس ویم زس کوم ما نسو خبر نلی دا قیامت پر از لاسنا بم گوهی کی او خپی بم گوهی کی الیوم نختمو علا افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم لا سنا او خپې به گواهی کوي نو ته دا مه وایه چې زه یوازې یم او زه چې څوک کوم ما نه څوک خبر نه لري دوه لاسونه او دوه خپې څلور ګوان په تا هر وخت موجود دي نو دا زنانه به دروغ نه وایي بیعت کوي پیغمبر علیه السلام سره دروغ به نه وایي داسې به نه کوي چه بچه شوی ده ده بل سلی نه او نسبت خپل خاون تا که چه ده زما ده خاون ده خاون ده ته نده خبر ده ده بل طرف اغلا کرده نو ده بختان ده ده بنی ولا یعصینکا فی معروف او دستانا فرمانی هم نکی فی معروف ان پنیک کار کی وچه دا وادر سر کی فبایعهن نت دا دی سر بیعت اکا واستغفر لهن الله او دی دا پار اللہ نبخنهم اغوارا ان الله غفور رحیم بے شک اللہ پاک بخون کے او مہربان نے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتولوا قوما تاسو دوستی مکلے دتا سے قوم سر غضب اللہ علیہم چا اللہ غصو غضب پاگوی بانے کرے رہی قد یئسو من الاخرت دغا کافرنا امید شویدی دا آخرتنا کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څرنګه چې کافران د قبرونو والو نه ناامیده شوي دي د منکرینو دا توقع نشته چې د قبر نه به څوک راپاسي او دویمه زندګي به شروع شي او یو بل سره به ملو شي نو دا کافران هم دقه شانتې ناامیده دي او بعضې مفسرین وایي من اصحاب القبور وی دا کافرو بیان دی چې څنګه کافر قبر ته ورسیږي نو په دغه ځای کې دی د الله د مهربانۍ نه بالکل نا امیده شو دغه شانتې دا کافران څنګه چې دی قبر کې کافر د الله د رحمت نه بالکل نا امیده دی نو داسې دا کافران د آخرت نه نا امیده دي وي آخرت نشته دی قد یئسو من الآخرت دغه کافر چې په غضب امید دې د قبرونو والاونه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار